Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela 30 marca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Leczenie endometriozy będzie finansowane przez NFZ, zapowiada ministra zdrowia. Spędziła pod gruzami ponad 30 godzin w mieście Mandalay. Ratownicy uratowali kobietę. Hamas zaakceptował propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy. Od 1 lipca leczenie endometriozy będzie finansowane przez NFZ, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna w TVN24. Powstanie także specjalistyczne centrum leczenia tej choroby, a lekarze zostaną objęci dodatkowymi szkoleniami. Rozporządzenie w tej sprawie trafi do konsultacji w ciągu 2 tygodni. W Polsce endometrioza może dotyczyć nawet 3 milionów kobiet, ale tylko nieliczni specjaliści potrafią zdiagnozować i leczyć tę chorobę. Premier Donald Tusk zapowiada majowy Marsz Patriotów. Demonstracja 11 maja, tydzień przed wyborami, ma być odpowiedzią na kwietniowy marsz organizowany przez PiS. O tym, jak ważne to wydarzenie, mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chęć pokazania, że patriotów, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy dobrze Polsce życzą, jest więcej. Trzeba pokazać. Jesteśmy za Polską europejską, Polską, która chce się rozwijać, otwartą. Polską, która rozwija się, która wierzy w samorząd, wierzy w potencjał ludzi. Także bardzo jestem zadowolony z tego wyzwania i oczywiście do niego dołączę. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział marsz na 12 kwietnia z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. To już kolejny akt agresji wobec służb medycznych. Tym razem napastnik zdemolował drzwi wejściowe i witrynę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Nieznany nam napastnik przyszedł i próbował dobijać się do drzwi pogotowia ratunkowego w Katowicach. Metalową rurą rozbił drzwi wejściowe do pogotowia. Nie znamy podłoża jego ataku. Będący na miejscu ratownicy na stacji 4 zespoły ratownictwa obezwładnili napastnika i czekali na przyjazd policji. Mówił dyrektor stacji Łukasz Pach. Motywy działania napastnika nie są jeszcze znane. Nie wiadomo także, czy był pod wpływem środków odurzających. Hamas zaakceptował propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy. Główny negocjator bojowników, Khalil al-Haya, wyraził nadzieję, że władze Izraela nie będą utrudniały dalszych negocjacji. 2 dni temu otrzymaliśmy propozycję od mediatorów z Egiptu i Kataru. Rozpatrzyliśmy ją pozytywnie. Mamy nadzieję, że okupant nie będzie jej blokował ani nie udaremni wysiłków mediatorów. Izraelskie media informują, że w zamian za wznowienie rozejmu Hamas ma uwolnić 5 izraelskich jeńców. Palestyńczycy wzywają Tel Awiw, by poparł propozycję mediatorów. Rząd Benjamina Netanyahu złożył już kontrpropozycję umowy. Ratownicy w mieście Mandalay w Mianmie wyciągnęli spod gruzów żywą kobietę. Pod gruzami tego samego budynku ma być jeszcze uwięzionych ponad 90 osób. Ponad dobę po trzęsieniu ziemi rządząca krajem junta poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1600. Co najmniej 139 osób uznaje się za zaginione. W Bangkoku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17. Wiele osób wciąż jest zaginionych. Pierwsi przedsiębiorcy z Podlasia zgłaszają się do prac przy budowie Tarczy Wschód. Na razie nie wiadomo jednak, kto i na jakie zlecenie może liczyć, mówi starosta hajnowski Andrzej Skiepko. Przedsiębiorcy się dopytują o Tarczę Wschód. Zostały wypełnione formularze wstępne przez naszych przedsiębiorców, przystąpienia do uczestniczenia chociażby przy budowie dróg, czy też wykonania elementów. Ma być spotkanie na początku kwietnia w Ministerstwie Obrony Narodowej z przedsiębiorcami, którzy faktycznie już mogą przystąpić do tego działania. Przedsiębiorcy liczą na konkretne zlecenia, które poprawiłyby ich sytuację w związku z kryzysem spowodowanym sytuacją na granicy z Białorusią. 23 tysiące biegaczy dziś na ulicach Warszawy wezmą udział w półmaratonie warszawskim i towarzyszącym mu biegu na piątkę. I w związku z tymi wydarzeniami od 3 godzin zamknięte są już Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego. W sumie w mieście utrudnienia obejmą 5 dzielnic. Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Pragę Północ i Pragę Południe. Zamknięte będą 2 mosty, oprócz Poniatowskiego także Most Gdański. Ulice na obu trasach zostaną zamknięte, a autobusy i tramwaje będą kursowały objazdami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Niespodzianki w meczach 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław, który zajmuje ostatnie miejsce, wygrał u siebie z Lechem Poznań 3-1. Bardzo dobrze na boisku w zespole gości spisał się Asad Al-Hamlawi. Reprezentant Palestyny zdobył 2 bramki i podtrzymał Śląsk przy nadziei o utrzymaniu. Sensacja również w Gdańsku. Lechia pokonała mistrza Polski Jagiellonię Białystok 1-0. Zwycięską bramkę w 65. minucie zdobył Ukrainiec Bogdan Wiunnyk. Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że nie wygraliśmy spotkania, ba, że nawet nie mamy punktu, ale już nic nie zmienimy teraz. Tak w sporcie jest, musimy to zaakceptować, patrzeć przed siebie. Dużo meczów jeszcze przed nami, dużo wyzwań przed nami i tyle. W środę następny mecz o trofeum, mecz o Super Puchar Polski. Teraz musimy się dobrze do tego spotkania przygotować i najlepiej odpowiedzieć na porażkę po prostu na boisku. Wczoraj grała też Krakowia, która pokonała Puszczę Niepołomice 3-1. Aż 5 goli padło w meczu Realu Madryt z Leganes w lidze hiszpańskiej. Królewscy z problemami, ale wygrali 3-2. W tabeli Real zajmuje 2. Tyle samo punktów na koncie ma również lider Barcelona. Duma Katalonii dziś zagra z Gironą. W Ekstraklasie w siatkarskiej plus lidze playoffy Bogdanka Luk Lublin przegrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Rozgrywający gospodarze Marcin Komenda żałował, że po pierwszym wygranym secie gra jego zespołu zupełnie się załamała. W innym ćwierćfinale Warta Zawiercie pokonała Asseco Resowie 3-1. Hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W drugim meczu o 3. Jastrzębianie pokonali Unię Oświęcim po dogrywce 2-1, wygrywając w serii do 2 zwycięstw 2-0. Choć to jeszcze nie koniec hokejowych emocji, trwa jeszcze walka o złoty medal pomiędzy GKS-em Katowice a GKS-em Tychy. Po 3 spotkaniach Tyszanie prowadzą 2-1. A dziś czeka nas spore zachmurzenie w całym kraju, ale z szansami na słońce. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Opady będą występować od południa. Najchłodniej na wybrzeżu 7 stopni, na przeważającym obszarze od 12 do 14. Cieplej tylko na wschodzie, miejscami nawet 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie raz jeszcze. Mówiłam coś o muzycznym świętowaniu? Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci oddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat. Pokrzepiła się muzyką, radio grało w walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci oddaj na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat. To w domu cały świat. Piosenka o radiu. Ewa Bem, Roman Pisarski, Jerzy Wasowski. Czytamy o niej. Ogólnopolska, całodobowa, publiczna, polska stacja radiowa. Będąca częścią Polskiego Radia. Regularną emisję programu rozpoczęła 1 kwietnia 1962 roku. 63 lata temu urodziła się trójka i mówimy o tym już cały weekend. Muzyczne rozmowy przyłączają się do świętowania i wspomnień. Wspaniali ludzie przewijali się przez studio nagraniowe, gdzie rejestrujemy muzyczne rozmowy. Dziś już mogę powiedzieć, że przez studio Ptaszyna. Oddaję głos naszym fantastycznym gościom i muzykom. Powspominamy ich działalność i ich bytność w studio. Ale zanim zagramy trochę na jazzowo. Krzysztof Herdzin i jeden z często poruszanych tematów. Chopin w wielu odsłonach. Zakochało się adagio w koncercie, rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz, tam gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami, tam gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie, gdzie miodowej i długiej, tam gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie z bzów zapachem zasiadało już co dzień, a ten koncert je do siebie przytulił. Blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagio zakochał się koncert. Zakochane adagio. Herdzin, Szrom, Kierkosz. Skoro nawiązanie do klasyki, której to klasyki całkiem sporo w muzycznych rozmowach, to przypomnę, że tradycyjnie przed Wielkanocą opowiadałam zawsze Państwu o muzyce dotykającej tematów Wielkiego Postu i o kompozytorach powiązanych z Ludwikiem van Beethovenem. Już niedługo rozpocznie się 29. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Z tej okazji przez lata gościliśmy w naszych progach wspaniałą Elżbietę Penderecką, która w niezrównany sposób potrafi łączyć świat kultury i muzyki. W ramach trójkowych urodzin jej jako pierwszej oddajemy głos. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jedne zespoły przyjeżdżają, inne wyjeżdżają, inne próbują, także dzień jest jeszcze bardziej zajęty. Kolejna orkiestra przyjeżdża z kolei z programem rzadko wykonywane lub nieznane opery w naszym kraju. Ten wielkanocny festiwal odbywa się w zwykłe dni, a widownia pełna, młodzież, ludzie starsi, a nawet osoby na wózkach. O czym to świadczy?

Czasami trochę taki jeden wieczór wolny, ponieważ jak już się kończy festiwal, chodzę na inne koncerty, by znaleźć młode talenty. Bo to nie tylko czasami jest przypadek, że gra zupełnie nieznany artysta. Okazuje się, że wspaniały, ale trzeba go zaprosić, trzeba go wypromować, trzeba nawiązać z nim kontakt. Czyli trochę spokoju, by był czas na przemyślenia, a z kolei naszej publiczności chciałabym, żeby było jeszcze więcej i żeby te święta wielkanocne, które są tak powinny być radosne, kojarzyły się właśnie z muzyką. Najserdeczniejsze życzenia cudownych świąt Wielkiej Nocy, radosnych, słonecznych, zielonych, pełnych nadziei i jednocześnie zapraszam na festiwal. Zaglądnijcie Państwo do Filharmonii. Ja się ucieszę, a myślę, że i Państwu muzyka sprawi ogromnie dużo radości. Dziękuję bardzo. Na antenie muzycznych rozmów gościliśmy również artystów scen światowych. Piotr Beczała, Tomasz Konieczny, Łukasz Borowicz, Mariusz Treliński. Między innymi w kontekście premiery Halki Stanisława Moniuszki. Dzień dobry. Teatr Wielki Opera Narodowa dysponuje fenomenalną, wielką sceną. Tutaj wymiary tej sceny są inne niż mniejsza scena Teatr an der Wien. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że zmiana o parę metrów szerokości sceny to jest kolosalna zmiana. Światła, scenografia, przede wszystkim ruch sceniczny, wszystkie odległości, które pokonują soliści, które pokonuje zespół chóru, one są o ten X większe, mniejsze, inne kąty. Jednym słowem praktycznie powstaje nowy spektakl, a szczególnie realizacja Halki w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, no w miejscu, gdzie ten utwór ma w sposób oczywisty najwspanialszą, największą i najcenniejszą tradycję. Jest to kolejna realizacja tytułu, który jest no jednym z kamieni milowych historii polskiej opery, ale przede wszystkim jednym z takich najważniejszych punktów XIX-wiecznej historii Teatru Wielkiego. W produkcji biorą udział takie niezwykłe głosy polskie, jednocześnie to są największe międzynarodowe głosy odtwarzające dwie główne partie, czyli Janusz Tomasz Konieczny i Jątek Piotr Beczała. Cała akcja, cała historia rozgrywa się w piekle wyobraźni Janusza, głównego bohatera. Jest taką niechronologiczną retrospekcją. Jest jego światem wewnętrznym, światem wielkich emocji, wielkiej utraty, której doznał, tracąc ukochaną, i wielkich złych wyborów, których dokonał. Przez to ten utwór dociera do pokładów rzeczywiście wielkiej ekspresji, wielkiej głębi, które w nim on zawsze były. Te emocje często bywały stępione poprzez nas zachwyt. O Boże, jakie piękne kostiumy, o jak ślicznie, o jak ładnie i tak dalej. Tymczasem mamy wielki dramat, który gdzieś tam jest pokryty lukrem. I ja myślę, że siłą tej inscenizacji jest właśnie to, że tego lukru nie ma. A jak odkrył Halkę Wiedeń? Mieliśmy absolutnie pełen teatr, wyprzedane spektakle, owacje na stojąco i to długie owacje, a wiemy od Wiedeńczyków, że to się nie zawsze w tym teatrze zdarza. Oczywiście to jest zasługa realizatorów, przede wszystkim solistów też bardzo, bardzo znanych, których każdy artystyczny ruch, każdy artystyczny wybór jest szeroko komentowany, wzbudza olbrzymie zainteresowanie, chociażby to jaka będzie kolejna rola Piotra Beczały. No i w tym wypadku Halka, a co to jest Halka, a kto to skomponował, a dlaczego, a po co, a trzeba zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobre, bardzo żywa reakcja prasy też. To ja nie pamiętam takiej ilości recenzji po spektaklu prawym, chyba kilkadziesiąt recenzji. Naprawdę to jest niesamowite. Moniuszko sobie radzi w najnowszej realizacji Mariusza Trynińskiego. Bardzo różnie się opowiada dzisiaj utwory. Dla mnie to jest historia opowiadana z perspektywy Janusza, ale co wcale nie oznacza, że on jest głównym bohaterem. Lalka jest opowiadana z perspektywy Rzeckiego, a bohaterem jest Wokulski, prawda? A w ogóle mówi o Izabeli Łęckiej, prawda? Więc to jest bardzo skomplikowane. Dla mnie to jest trójka głównych bohaterów, natomiast rzeczywiście punktem wyjścia dla mnie jest Janusz i historia błędu. Znaczy, mamy historię mężczyzny, który za młodów, gdzieś przypływie próżności i głupoty, zabawił się w brutalny sposób, mówiąc o dziewczynę, zakochał się, nie wiem. Mamy po prostu sytuację dość często znaną z kroniki, z gazet. Mamy dziecko, sytuację odtrącenia i tutaj niestety historia kończy się aż samobójstwem. W trakcie tego spektaklu oglądamy wesele, w trakcie którego Janusz bawi się jakby z Zosią, a Halka usługuje do stołu na tym weselu, gdzie on jest jakby z tą drugą i z tą inną. Z tym, że to, co jest tutaj ciekawe, to jest to, że myśmy zbudowali inną strukturę czasową, dlatego to wszystko opowiadamy z perspektywy czasu, wspomnienia, gdzie próbujemy dojść do tego, jak to było kiedyś i cały czas historia jest opowiadana w taki sposób, że my mieszamy czasy, przeszłość, współczesność i to jest na tyle wymieszane ze sobą, że bardzo trudno w pewnym momencie jest nawet rozszyfrować, w którym czasie jestem. To się w tej chwili niezręcznie opowiada, natomiast to jest na scenie dość klarowne. Janusz ogląda z perspektywy dzisiejszej wydarzenia, które były kiedyś i jemu mieszają się te dwa czasy. To znaczy, on jest równocześnie bohaterem sytuacji, sam widzi krzywdę, którą zadaje, widzi swoją winę, a niemniej scenariusz musi wypełnić raz jeszcze, ponieważ wydarzeń z przeszłości cofnąć się nie da. Przechodzi trochę takie piekło wspomnień? Dla nas było bardzo ważne i jasne powiedzieć sobie, to jest sytuacja winy i obrzydliwej relacji. Natomiast chodzi o to, że to, co go, nie mogę być tłumaczy, no jeżeli człowiek całe życie żyje z traumą przeszłości, w jakimś sensie zaczynamy czuć empatię. I tak samo w tej opowieści chcę powiedzieć o współczesnych ludziach, o tym, co jest nam bliskie. I teraz na przykład w Halce też to jest strasznie ciekawe. Na przykład ona jest ofiarą z jednej strony, bo jest po prostu kobietą porzuconą przez mężczyznę, którego ona kocha i ubóstwia. Ale z drugiej strony ona takie same piekło funduje Jątkowi. Więc mamy tutaj bardzo ciekawy zabieg Moniuszki, sytuację jakby lustrzaną, gdzie Kat jest równocześnie jakby ofiarą. I w tym kontekście na przykład Jątek jest taką postacią dla mnie bardzo ciekawą, ale też ma w sobie plus minus. Z jednej strony cudowna opowieść o miłości idealistycznej, takiej platonicznej, mężczyzny, który całe życie był wpatrzony w kobietę i ją ubóstwiał, był jak brat i zawsze obok. Uważam, że w nim też jest wina. To jest bardzo ważne, dlatego że Jątek mógłby zobaczyć po tych kilkunastu latach, że jest po prostu niechciany. A z drugiej strony bardzo nam zależało z Piotrkiem Beczałą, który tworzył tą rolę, żeby to było, w tym było coś twardego. Słowo jakby góral tutaj zobowiązuje. Góral, znaczy to nie chodzi o to, żeby mieć ciupagę w ręku, tylko góral to jest jakaś siła, jakiś rodzaj takiego w związku z naturą, ale też pewnej silnej duchowości. Nie okazuje emocji, wszystko chowa w sobie i jest przede wszystkim bardzo męska, twarda. Piotr Beczała, światowej sławy, polski tenor liryczny. Pamięta pan swoją pierwszą operę, którą pan zobaczył? To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Podobno operę albo się od razu kocha, albo nie. Pamiętam oczywiście, ale ja wtedy byłem studentem Akademii Muzycznej, więc moja droga już była jakby zaklepana. Ale to był napój miłosny w operze w Bytomiu. Nie bardzo pamiętam tenora, musiał być albo bardzo słaby, albo bardzo mały głos mieć, ale to pamiętam bardzo dobrze sopranistkę i bardzo mi się podobała ta produkcja. I młodym ludziom, i tym, którzy przychodzą słuchać śpiewaków operowych, wydaje się, że to taki lekki, piękny zawód. Staje się na scenie, a potem otrzymuje się oklaski i kwiaty. A jak jest naprawdę? 90% ciężkiej pracy? No to jest takie klisze, widok góry lodowej zatopionej w oceanie, że wystaje tylko czubek, a 90% jest pod wodą. Tak, to jest... Czerwony dywan, szampan i kawior to są tylko takie drobne przyjemności raz za jakiś czas, a ciężka praca to jest codzienność. Nawet takie osoby jak naprawdę jak Anna Netrebko przychodzą rano na 10:00 na próbę z niewielkim makijażem i w wygodnych butach i tak wygląda nasza rzeczywistość. Czego możemy życzyć światowemu tenorowi, który właściwie wydawałoby się, że ma wszystko i cały swój świat u stóp. Czego możemy jeszcze życzyć panu? No tutaj panią zaskoczę. Zdrowia. To wszystko, nie właściwie, to jest żart oczywiście, ale ale zdrowie jest najważniejsze. Wszystko inne można opracować, wypracować. Straciliśmy wielkiego barytona Dmitry Chrostowskiego. Co z tego? Wszystko się ma. Jak nie ma zdrowia, niestety wszystko się sypie. I to jest, myślę, takie najważniejsze, również zdrowie psychiczne. Ja mówię też o tym, że zdrowie ogólnie pojęte to jest bardzo, bardzo istotne. I jeżeli to jest, to jeszcze paru przyjaciół się przydaje, ale przyjaciele zawsze się znajdą. Gitary zacięszą i harmonii śpiew słodko brzmi. Snuje się nicią pajęczą echo wspomnień mych z dawnych dni. Płynie melodia do ranka, serca całując ustami kochanka i cichną myśli, co dręczą, gaśnie w piersi mej płomień krwi. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj me serce zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. Żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. Thank you. Niezrównana aranżacja pieśni z Halki Stanisława Moniuszki autorstwa Marcina Pospieszalskiego. Zatem to dobry pretekst do wspomnienia goszczącej wielokrotnie w audycji rodziny Pospieszalskich. Basia i Mateusz. Ja pamiętam na jednej wspólnej imprezie, na jakimś dżemowaniu tutaj w klubie w Warszawie na urodzinach Wojtka Waglewskiego. Basia wyszła na scenę i zaśpiewała jeden czy dwa utwory, mając 16 lat wtedy, bo to było dokładnie 10 lat temu, 11. Mhm. I wtedy Wojtek Przybylski, nasz przyjaciel świętej pamięci, realizator, jeden z największych realizatorów naszych polskich, którym właśnie też tutaj pracował wiele lat, w tych pokojach, tutaj w tych studiach, on przyszedł do mnie po śpiewaniu Basi i powiedział: Mateusz, weź poproś Basię, żeby jeszcze coś zaśpiewała. No właśnie. Ale Basia już wtedy nie wyszła na scenę. Już się coś tam... No ale do 16 lat miała. Ja następnego dnia miałam egzamin do gimnazjalny. Na koniec. Ja po prostu całą noc śpiewałam. I śpiewająco zdałaś egzamin. To jest anegdota o Basie. I ja nagle mówię: o, kurczę, to już jest ten moment. Ja sam wtedy tak zauważyłem. No i 3 lata później nagrałem płytę i zaprosiłem do Basi na płytę czysto perfidnie, ale jako to, że ja nie, że dlaczego ma u kogoś innego grać, skoro bardzo ma wujków, stryjów, którzy po prostu działają prężnie na tym rynku. Oczywiście. To ja wam teraz powiem a propos anegdot, że mam to nagranie, jak Basia miała 5 lat i nagrywaliśmy po kolędach z Jankiem i z tobą, Basiu, w domu. Ładne, no to fantastycznie. Ale ja muszę do niego dotrzeć. Dobra, no to ale to teraz chciałem jeszcze powiedzieć dygresję o Marku, że dlaczego Marek i dlaczego, że w pewnym momencie ja grałem, to było tak, że ja grałem z Antonim Gralakiem, z Ziutem Gralakiem potocznie mówiąc dla mnie, on miał taki projekt Jesze. Mhm. A ja wiecznie byłem zajęty, bo kolejną jakąś produkcję inną robiłem. Wtedy już zacząłem, już powoli tam startowaliśmy z zespołem Zakopower i ja tak kompozycję robiłem, jakiś kolejny duży koncert, dużo dat w ogóle zajętych przez WW. Cały generalnie zajęty i Ziut się nie mógł wstrzelić z terminami dla mnie i mówi kiedyś, wziął mnie na poważną rozmowę i mówi: Mateusz, słuchaj, no nie obraź się, ale muszę podjąć poważną decyzję, no bo ja nie mogę tak wiecznie czekać na ciebie, ja muszę wziąć kogoś innego do zespołu. Także przepraszam cię, ale nie, no wie, no rozumiem, nie ma sprawy. A jeszcze druga sprawa, no nie obraź się również, chciałem Marka zaprosić. I w tym momencie ja mówię: o, kurczę. I nagle Marek zaczął grać wtedy kilka koncertów, zagrał z Ziutem. Pierwszy koncert, który zagrał, pamiętam, przyjechał, też miał 16 lat, tak jak Basia wtedy na tym dżemie. 16 lat i to było też takie, bo on się mnie pytał jako rodzica, czy ja go wypuszczę na koncert. Ja pamiętam, Marek następnego dnia taki zmacerowany wrócił do domu, te jego ciuchy, bo wtedy wszędzie się jeszcze paliło, były takie przesiąknięte tym klubem, gdzie grali z Ziutem. I tak Iza tak stoi, tak patrzy na Marka. Jeszcze mieliśmy wtedy naszą Ertę, takiego psa kochanego, którego trzeba było wyprowadzić. I Iza mówi: Marek, weź Ertę na spacer i tak idź do lasu i tak wdech, wydech, wdech, wydech. żeby to dziecko nasze dotleniło się po tych szlugach z tego klubu. Bo ja to jak to bywa w rodzinie, no oczywiście. Pomysł z poezjami powstał u mnie w domu, przy moim stole, o którym ja powiedziałem, bo mieliśmy robić coś innego. I ja wrzuciłem pomysł z poezją, natomiast to było... Teraz Basia. No oczywiście, no bo właśnie o to ja chciałam dokończyć moją wypowiedź, że... No. Ty wybrałaś swój wiersz? Nie wybrałam. No właśnie, nie, i to no, jest to. Ja chciałam, ale mogę... Cicho. Ja muszę wypowiedź, że ja po prostu robię to, co potrafię najlepiej, czyli śpiewanie i narzekanie. No, ale generalnie, więc chodzi o to, że to jest bardzo duży walor, że wszyscy coś razem... Coś za samokrytykę. A drugi, ale drugie jest z kolei, to też jest takim problemem, że przez to, że jest tak rozpierzchnięte na wiele osób, no to też trochę trudniej się działa takim zespołem, jakby kieruje, no bo nie wiadomo w sumie ostatecznie, kto podejmuje tę decyzję. Tak, robimy to, nie robimy tego, robimy no więc teraz. Właśnie, troszeczkę to jest takie... tak, gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść. No niestety tak to wygląda. Uprzeć się ciebie, człowieku. powoli się uczy, powoli od tego uczenia trudnego. Ratuje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak o do ciebie, do ciebie człowieku należy. I wciąż cię jeszcze nie umiem, ale twe radne wesele, tą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa jednak o do ciebie człowieku należy. Były również odkrycia muzyczne i filmowe. Anne-Marie, nasza wspaniała artystka prosto z serca Londynu. To, co na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie w Londynie, jest podejście w ogóle do studentów. Program nauczania. Tam w Londynie jest bardzo praktyczne podejście. Ja studiowałam muzykę rozrywkową, ale tak naprawdę uczyłam się dosłownie wszystkiego. Mieliśmy wiadomo kompozycję, natomiast też była produkcja muzyczna. Ja nauczyłam się właśnie jak produkować swoje nawet własne utwory. Moduł był sprawa. Omawialiśmy kontrakty muzyczne, jak w ogóle podchodzić do kontraktów, czy to jest dobre, czy chcą nas wykorzystać. Budowanie, nie wiem, swojej strony internetowej, jakiegoś tam portfolio. Takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy i te studia pokazały mi, w jaką stronę mogę iść, jak dużo mam też otwartych ścieżek, jak właśnie, nie wiem, zadbać o to, żeby podpisać kontrakt na posiadanie swoich utworów w filmach i tak dalej, więc też właśnie ten moduł muzyki filmowej miałam. Także naprawdę bardzo, bardzo to dużo rzeczy, dużo możliwości i to było dla mnie bardzo ważne, bo ja kończąc te studia wiem, co mogę zrobić, wiem, na czym stoję i mam tak, wydaje mi się, już całkiem obszerną wiedzę, że też wiem, jak ten rynek muzyczny wygląda, więc on mnie nie przeraża, tylko ja wiem, że ja mogę dużo tam zdziałać i to jest właśnie super, że to nie jest w ogóle książkowe podejście, tylko takie podejście, że idziemy z tym rynkiem muzycznym tak, jak on się rozwija i zmienia, to my chcemy cię wprowadzić, żebyś ty był gotowy, jak skończysz te studia właśnie, żeby, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby cię to nie przerażało, że dasz radę na takiej zasadzie. Brzmi fantastycznie, a jak się koncertuje w Londynie i nie tylko? No pięknie, bardzo, bardzo pięknie. W Anglii trzeba po prostu płacić bardzo duże pieniądze za studia, zazwyczaj studenci biorą kredyt na to. I na mojej uczelni odbył się konkurs w trzech etapach i ja ten konkurs, udało mi się go wygrać. To stypendium było sponsorowane przez doktora Matthew Knowles, czyli ojca i byłego menadżera Beyoncé, więc to w ogóle było dla mnie też abstrakcją. Moja uczelnia po prostu z nim współpracuje i on na tym finale był, przyleciał do Stanów i mnie wybrał, więc to było wydarzenie nie do opisania. Myślę, że zapamiętam na długo, jak nie na zawsze. No i dało mi to ogromne możliwości. Tak naprawdę nie musiałam się przejmować, stresować gdzieś jakąś, nie wiem, dodatkową pracą, czy właśnie opłacaniem studiów, więc naprawdę niesamowita szansa. Zrobił na mnie duże wrażenie, bo właśnie mówił o kilku aspektach. Wydaje mi się, że przez to, że mnie wybrał, to nie było tylko kwestia, oczywiście była kwestia, że zaśpiewałam i zagrałam, ale to, że ta kompozycja była oryginalna. Zwrócił nawet uwagę na to, jak byłam ubrana. Powiedział mi to właśnie na finale na scenie, że bardzo jesteś dobrze ubrana, że twój strój pasuje do tego, co grasz. Super jest to, że jestem na boso i grałam taki bardzo utwór też emocjonalny, trochę taki surowy w wykonaniu. Ja też zagrałam na strunach od pianina, więc to była zupełnie inna technika, którą pokazałam. Więc wszystkie te gdzieś elementy i wydaje mi się, że docenił bardzo to, że ja stanęłam tam i wzięłam to na poważnie. To każdy może sobie pomyśleć, jak można tego nie wziąć na poważnie, ale artyści po prostu mają różne podejście i ja bardzo mi zależało na tej nagrodzie i wydaje mi się, że ja też pokazałam to, że jestem tu, wiem czego chcę i gdzieś dążę z tą swoją muzyką, że to jest dla mnie ważne i wydaje mi się, że on docenił też gdzieś mój, mam nadzieję, profesjonalizm tego występu, bo sam jest na bardzo wysokim poziomie i ma takie doświadczenie wieloletnie, że było też takie podejście, gdzie z zewnątrz może wyglądało to tak, że po prostu, tak jak ja przynajmniej po sobie patrzę, że no było widać, że ja się przejmuję właśnie, a inni właśnie po prostu tak bardziej, że stanęli i zagrali po prostu artyści. Coś tam swojego. Tak, coś tam swojego. Tak, ale co na mnie też zrobiło wrażenie, że doktor Matthew Knowles, on powiedział też do jednego z uczestników, że właśnie tak się spojrzał i powiedział, że wiesz, ile Beyoncé ćwiczy na 3-minutowy występ na gali i tak powtórzył, 3-minutowy, ona ćwiczy 3 miesiące, nie? I po prostu była cisza na całej sali. Więc on właśnie po tym zdaniu właśnie pokazał to, że hej, traktuj to poważnie, że możesz spełniać te marzenia, on zresztą o tym mówił, możesz spełniać te marzenia, one są osiągalne, ale masz ciężko pracować, to nie przyjdzie samo. Piękne. Tak. Po długiej gdzieś tam rozmowie z nim też prywatnie, słuchaj, pogódź się z tym, że marketing będzie mniejszy, że to będzie trochę ograniczone, no bo wiadomo, to nie jest gdzieś komercyjna muzyka dla wszystkich, ale powiedział, że jeżeli to jest to, to pójdź za swoim sercem i rób to, tylko bądź najlepsza. To było nie fajne. Odradzał. Poza tym powiedział, bądźcie autentyczni, bo pamiętajcie, a publiczność zawsze to wyczuje, jak nie jesteście autentyczne i to jest prawda, widać, czy artysta jest sobą, czy próbuje po prostu udawać kogoś innego, więc zdecydowanie idź za swoim sercem, jeżeli tu słucha jakiś muzyk, także warto. Anne-Marie. Dziękuję bardzo serdecznie. A pride says that I'm free, what a lie. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. Free my soul, I can do it on my own. Keep walking, even when it's dark. One day you'll see them. See me naked like no one would ever do. That I'm hiding in deep waters. But Byłabym sobą, gdybym na zamknięcie urodzinowych muzycznych rozmów nie przypomniała Państwu sławny tercet. Joanna Kondrat, Piotr Nazaruk i Marcin Olak. A ja dołączam do życzeń i koniecznie zostają Państwo z nami, bo dzisiaj jeszcze będzie się działo. Będzie się działo przez cały dzień. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszamy. Słuchaj, to zróbmy tak. Zacznijmy po polsku. Dobrze. Jak Bóg przykazał. Życząc Państwu... Niech to 100 lat będzie taką przenośnią każdego dobra. Niech tego będzie tyle, ile Państwo pragną. Niech wraca do Państwa każde dobro i bliskość i ta czułość, o której przed chwilą słyszeliśmy. Piotr Nazaruk przy fortepianie, przy naszym zabytkowym pianinie, na gitarze Marcin Olak, na wokalu Joanna Kondrat. No to zaczynamy. I właśnie tak gramy? Droga Trójko, niech Ci się darzy, niech do Ciebie wraca każde dobro, którym tworzyłaś artystów przez tak wiele lat. Żyj 100 lat i 200. Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam i Wam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. I słuchajcie, zróbmy to jeszcze tak jak należy, czyli że mamy three, nie two, ale że happy birthday, three you. Zrobimy to? Okay. Może słuchają nas słuchacze z zagranicy? Już słuchają nas na całym świecie. Tak? Tak. Okej. Okay. Blondynka zaczyna. Ale Agnieszka, śpiewasz ze mną, dobra? Ja nie jestem blondynką. Aśka kontra. Dobra. Raz, dwa i... Happy birthday, three you. Happy birthday, three you. Happy birthday, dear Trójka. Happy birthday, three you. Takie życzenia nie mogą się nie spełnić. Joanna Kondrat, Marcin Olak, Piotr Nazaruk. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, Aga. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.